90 χρόνια από τη γέννησή του. Μάνος Χατζηδάκης μέχρι τις 7. Θα συνεχίσω λοιπόν στο ίδιο σημείο, εκεί που σταμάτησε η Μαργαρίτα λίγο πριν. 90 χρόνια από τη γέννηση ένας συνθέτης, όχι μόνο δικός μας, ένας διεθνής συνθέτης, από αυτούς που θα μπορούσαν άνετα να, όπως και ο Θοδωράκης, έμενε στην Αμερική περισσότερο, να κάνει μια καριέρα ανάλογη όλων αυτών των μεγάλων που ακούμε να έχουν τόσες μεγάλες επιτυχίες. Αλλά δεν πειράζει, έχει βγάλει τόσα αριστουργήματα που κανείς δεν ξέρει με τι μπορεί να συμπληρώσει μόνο μία ώρα. Έτσι λοιπόν διάλεξα μερικά από αυτά που ηχογραφήθηκαν από ξένα συγκροτήματα, ξένους καλλιτέχνες. Πολλά από αυτά τα ξέρουμε στην ελληνική τους έκδοση, όπως αυτό που ακούσαμε. Αλλά εδώ ήταν η πρώτη ερμηνεία από τους New York Rock and Roll Ensemble το 1970 στο άλμπουμ που κυκλοφόρησε στην Atlantic στην Νέα Υόρκη, Reflections. Το έργο αυτό έγινε αργότερα και από τους Raining Pleasure, αλλά και υπάρχει και η ελληνική απόδοση με στίχους του Νίκου Γκάτσου. Λοιπόν, τι να ακούσουμε τώρα από όλα αυτά. Ένας τραγουδοποιός που λέγεται Σον Φίλιπς

στο τηλεφωνικό κέντρο η Αφροδίτη Παπαπορφυρίου. Το τηλέφωνο είναι πάντα 211-365-9995. SMS μπορεί να στείλετε γράφοντας βήμα FM, μήνυμα αποστολή στο 54010. Επίσης το email live@vimafm95.gr. Στο Facebook Γιάννης Πετρίδης ή στο Twitter από τις 4 στις 5. Υπεύθυνοι για όλα όσα έχουν σχέση με το διαδίκτυο Λουίζα Ζούγρη. Και το 1974 βγαίνει μια ταινία, θα λέγαμε μια κωμωδία avant-garde που λεγόταν Sweet Movie. Τη μουσική γράφει ο Μάνος Χατζηδάκης και ακούμε ένα τραγούδι από την ταινία. Από την ταινία Sweet Movie, Μάνος Χατζηδάκης μέχρι τις 7, ο διεθνής Μάνος Χατζηδάκης, όπως αυτός που έρχεται τώρα, και είναι από ταινία του 1963, μια ταινία που ήταν υποψήφια για το βραβείο Όσκαρ με τον Ελία Καζάν να έχει κάνει τη σκηνοθεσία. Είναι ένα έργο σχεδόν αυτοβιογραφικό, του σκηνοθέτη, και βέβαια μιλάμε για το φιλμ «Αμέρικα, Αμέρικα». Ο Χατζηδάκης ήδη είχε πάρει το βραβείο Όσκαρ και είχε ξεκινήσει να γράφει για κάποιες ταινίες στην Αμερική, αλλά δεν μπόρεσε να ανεχθεί αυτή την πίεση που έχει το Hollywood, όχι μόνο στους συνθέτες, στους καλλιτέχνες. Πρέπει να έχεις μια ιδιαίτερη νοοτροπία για να μπορέσεις να ζήσεις εκεί. Λοιπόν, ακούμε το τραγούδι που ανοίγει τη μουσική της ταινίας «Αμέρικα, Αμέρικα». Συνεχίζουμε λοιπόν μετά το «Αστέρι του Βοριά» που ήταν οι φωνές του Βασίλη Ριζιώτη και του Γιώργου Ρωμανού στο soundtrack της ταινίας «Αμέρικα, Αμέρικα», με ένα θέμα, το θέμα των τίτλων μιας ταινίας του 1969 που λέγεται «Blue». Ένα western όπου τη μουσική έχει γράψει ο Μάνος Χατζηδάκης και πρωταγωνιστής ήταν ο πολύ καλός ηθοποιός Terence Stubb. Thank you. από το Western στα τέλη της δεκαετίας του 60 σε ένα φιλμ που γυρίστηκε στην Αθήνα με τίτλο «Συνέβη στην Αθήνα το 1962». Πρωταγωνίστρια η πληθωρική Jane Mansfield. Ακούμε ένα από τα μουσικά θέματα της ταινίας του Μάνου Χατζηδάκη. Είναι 6:30. Βήμα FM 99,5. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Βήμα 99,5, στο μικρόφωνο η Μαρία Σαουλίδου. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στους δρόμους λόγω της κακοκαιρίας αλλά και της αναχώρησης του Γάλλου Προέδρου. Κλειστεί αυτή την ώρα η Κηφισίας, σταδιακά θα κλείσουν και οι υπόλοιποι δρόμοι προς το αεροδρόμιο. Η Ελλάδα δεν θα γίνει αρένα κατασχέσεων πρώτης κατοικίας. Υπογράψαμε συμφωνία αλλά όχι σύμφωνο παράδοσης, τόνισε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός στις κοινές δηλώσεις με τον Πρόεδρο της Γαλλίας. Οι δεσμεύσεις ισχύουν και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη, δήλωσε ο Φρανσουά Ολάντ και δεσμεύτηκε για τη συνδρομή της χώρας του στις μεταρρυθμίσεις. Χωρίς αποτέλεσμα μέχρι στιγμής οι έρευνες για τη γυναίκα που χάθηκε κατά τη χθεσινή καταιγίδα στο Καματερό. Σοβαρές οι ζημιές στην Κήτη του Κηφισού στο Καματερό, εκτεταμένες καταστροφές και στην Ίδρα. Δεν συμφώνησαν κυβέρνηση και κουαρτέτο για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Το μεγαλύτερο αγκάθι είναι το ζήτημα του νόμου Κατσέλη, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών. Διευκρινήσεις για την αποπομπή Σαβαΐδου ζητάει η Κομισιόν. Σημείο κλειδί η αυτονομία της Γενικής Γραμματείας Εσόδων, ανέφερε η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 50 με 60 ποθενέσχες πολιτικών προσώπων εξετάζει η αρμόδια Επιτροπή της Βουλής σύμφωνα με το βήμα.gr. Τους εστάλει επιστολή ώστε εντός 10 ημερών να δώσουν περαιτέρω εξηγήσεις. Ένας νεκρός και μία τραυματίας από σύγκρουση μικρού φορτηγού με λεωφορείο των ΚΤΕΛ Λακωνίας στην Κόρινθο. Ο τυφώνας Πατρίσια, ένας από τους μεγαλύτερους στη σύγχρονη ιστορία, πλησιάζει το Μεξικό. Στα αθλητικά για την Ευρωλίγκα του μπάσκετ, στις 9:30 απόψε, Λαμποράλ Ολυμπιακός. Και ο καιρός, κρύο, βροχές και καταιγίδες προβλέπονται για αύριο, άνεμιες 8 μποφόρ στο Αιγαίο, βροχές το πρωί στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία στους 16 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωση από τον Βήμα 99,5 στις 7. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ουχ,

όταν οι προσευχές σημάδι ρίχνω στο γυαλό και πως να τις το πω. Είσαι ένα αστέρι φωτεινό τη νύχτα σε φίλου. Από τον Χάρι Μπελαφόντε στον Νατ Κινγκ Κόουλ, από τους σπουδαιότερους Αμερικανούς τραγουδιστές του περασμένου αιώνα. Στην ταινία «Διακοπές στην Ελλάδα», που ο τίτλος ήταν «In the Cool of the Day», ακούγεται το τραγούδι που θα παίξω τώρα με τον Νατ Κινγκ Κόουλ με τίτλο «In the Cool of the Day» και είναι το γνωστό του Χατζηδάκη «Κάνε τον πόνο σου χαρά». In the cool of the day, when love is warm, we better be wise, for jealous eyes are all around us. But the cool of the night is right for two. No fool in the night can keep our dream from coming true. The cool of the day can turn to rain. Thunder and lightning can be frightening when we're lonely, but the cool of the night is bright and free. No fool in the night who is in love will disagree. Someday we'll find that far off land where lovers kiss and wander hand in hand, and everyone will understand. In the cool of the day, I'll hold you then, and never a moment will I leave you feeling lonely. No longer at night to run away. I'll have the right to love you in the cool of the day. Cool of the day, I'll hold you then, and never a moment will I leave you feeling lonely. No longer at night to run away. I'll have the right to love you in the cool of the day. Η ταινία ήταν του 1959, ελληνική ταινία, σε σκηνοθεσία Ντίμη Δαδύρα. Εκεί για πρώτη φορά ακούσαμε την πρώτη εκτέλεση του τραγουδιού από την Τζένι Καρέζη, «Μην τον ρωτάς τον ουρανό». Η Καρέζη έπαιζε στο φιλμ αυτό με τον Αλέκο Αλεξανδράκη, την Αλίκη Γεωργούλη, τον Λικούργο Καλέργη και άλλους Έλληνες καλούς ηθοποιούς. Το τραγούδι έκανε διεθνή καριέρα λίγο αργότερα, με μία από τις δημοφιλέστερες τραγουδίστριες της Αμερικής μετά το 60, την Brenda Lee. Η Brenda Lee ήταν μια τραγουδίστρια με συνεχόμενες επιτυχίες που έχει αφήσει το στίγμα της στο αμερικάνικο τραγούδι και είναι ένα τραγούδι σύνθεση του Χατζηδάκη που έχει κάνει την ίσως την καλύτερη επίδοση στο αμερικάνικο hit parade από κάθε άλλο τραγούδι του, εκτός βέβαια από τον Never on Sunday. All alone am I, ever since your goodbye. All alone with just the beat of my heart.

MyAlpha POS από την Alpha Bank. Τα φώτα, βράδυ στο λιμάνι. Οι μηχανές σε ένα τυπογραφείο. Η μουσική σε μια σχολή χορού. Τα παιχνίδια σε ένα Λούνα Πάρκ. Κάθε μέρα η ενέργεια γεμίζει τις ζωές μας με υπέροχα πράγματα. Δεν πρέπει να είμαστε δίκαιοι και σωστοί μαζί της. Τώρα υπάρχει η Volterra, ο εναλλακτικός πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας με τα καλύτερα προγράμματα για επιχειρήσεις και βιομηχανίες. Με εξοικονόμηση μέχρι και 20%. Με εύκολη και γρήγορη διαδικασία αλλαγής. Volterra. Ενέργεια που θα σας κερδίσει. Μια εταιρεία των ομίλων JNP, Avax και Sorgenia. Μάθετε περισσότερα στο volterra.gr. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Top Gun, Prime Minister. Με πάνω απ' όλα. Με τη στολή παραλλαγής. Ο αρχιστράτηγος της νίκης. Καλά, ρε παιδί μου, δεν μπορώ την βλαχιά. Ποια είναι βλαχιά τώρα, σύγχρονα. Να στην πω τώρα. Πάει σε άσκηση, δεν φορέσεις. Να στην πω, ρε παιδί. Περίμενε. Εγώ δες την εικόνα όλη. Εγώ βλέπω τον πάνω καμένο τώρα εδώ να φοράει αυτή την καφέ, ξέρεις, στην πράσινη παραλλαγή στην μπλουζίτσα. Και από κάτω άσπρο κουστούμάτο παντελονάκι με σκαρπίνι. Πού πάζε καραμίτσο. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Τα παιδιά του Πειραιά. Δεν μπορεί να φανταστείτε το πόσες διαφορετικές εκτελέσεις υπάρχουν τότε όταν το τραγούδι πήρε το βραβείο Όσκαρ και έγινε τεράστια επιτυχία σε όλο τον πλανήτη. Πάρα πολλοί από την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Να πω ότι υπάρχουν επίσης τεράστια ονόματα της jazz που έχουν γραφίσει στο κομμάτι αυτό. Duke Ellington, Ramsey Lewis και πάρα πολλοί ακόμα. Εμείς θα το ακούσουμε στη διασκευή που υπάρχει στο άλμπουμ Dizzy Goes Hollywood από τον σπουδαίο Dizzy Gillespie. Ένα άλμπουμ που περιείχε συνθέσεις πολύ μεγάλων καλλιτεχνών τότε, του Ernest Gold, Έξοδος, του Mancini, Breakfast at Tiffany και διάφορα άλλα, του Bernstein, το Walk on the Wild Side και δίπλα σε αυτά, Never on Sunday, Dizzy Gillespie. Thank you. Ντίζι Γκιλέσπη στη σύνδεση του Μάνου Χατζηδάκη. Με ένα θέμα από ελληνική ταινία, ένα υπέροχο θέμα του Μάνου Χατζηδάκη, θα ολοκληρώσω για σήμερα. Καλό Σαββατοκύριακο. Είναι μια ταινία του 1961 με πολύ καλούς τοπιούς, όπως ας πούμε Δημήτρης Παπαμιχαήλ, Αντιγόνη Βαλάκου, Θανάσης Βέγκος και πάρα πολλοί άλλοι. Το φιλμ είχε τίτλο «Χαμένα όνειρα». Αυτό είναι το βάλς των χαμένων ονείρων.